tomme hender er også en arv. Intet kan være så rinnende rent, så moderlig fjernt fra å svike som nakne hender. Ømme av trang til å eie og gi, og således kjenne seg rike. Intet kan være så kjært og trygge som arbeidshendene, løftet opp fra troende slit for lykke. Intet kan knytte så herlig en neve mot dem som mener at disse hender skal være tomme og fåfengt streve. De tomme hender i elsk og arbeid og strid skal finne hverandre.